دسبینو تورو زل دل کستوری دا اسمان بیا غزاکم زلمی لعرش ملائکی ورت گوری دا اسمان بیا غزاکم زلمی بیا غزاکم زلمی دسبینو تورو زل دل کستوری دا اسمان بیا غزاکم زلمی لعرش ملائکی ورت گوری دا اسمان بیا غزاکم زلمی الجهاد لهری خو حملی دی هر زائف لیلم بی دی غیب تکبر ناری دی لهری خو حملی دی هر زائف لیلم بی دی غیب تکبر ناری دی راکوزی فرشتی دی بیا لنوری دا اسمان بیا غزاکم زلمی راکوزی فرشتی دی بیا لنوری دا اسمان بیا غزاکم زلمی دسبینو تورو زل دلک استوری دا اسمان بیا غزاکم زلمی لعرش ملائکی ورت گوری دا اسمان بیا غزاکم زلمی الجهاد زلمی پا جوش را غلی دن میدان تتللی د غرب غلامان ولی زلمی پا جوش را غلی د فضل بارانونا پری راوری لأسمان بیا غزاکم زلمی د فضل بارانونا پری راوری لأسمان بیا غزاکم زلمی د سپینو تورو زل دل کستوری د اسمان بیا غزاکم زلمی لعرش ملائکی ورت گوری دا اسمان بیا غزاکم زلمی الجهاد شرنگا کرسپینی توری خندی کی ورت حوری غزات دی مسروری شرنگا کرسپینی توری خندی کی ورت حوری غزات دی مسروری دروح دا شهیدان و لاری گوری دا اسمان یا غزاکم زلمی دروح دا شهیدان و لاری گوری دا اسمان بیا غزاکم زلمی دسبینو تورو زل دلک استوری دا اسمان بیا غزاکم زلمی لعرش ملائکی ورت گوری دا اسمان بیا غزاکم زلمی الجهاد وی فتح با ضروری ملگری دی غفوری غربیان کلل محصوری وی فتح با ضروری ملگری دی غفوری غربیان کلل محصوری نصرت دی ورسر ندی کمزوری دا اسمان بیا غزاکم زلمی نصرت دی ورسر ندی کمزوری دا اسمان بیا غزاکم زلمی دسبینو تورو زل دلک استوری دا اسمان بیا غزاکم زلمی لعرش ملائکی ورت گوری دا اسمان بیا غزاکم زلمی الجهاد پلار زید خالد کامران بشی حمید پلار د خالد دنگ وقت مجاید کامران بشی حمید دعا ورتا کوی ملک پوری د اسمان بیا غزا کوی زلوی دعا ورتا کوی ملک پوری د اسمان بیا غزا کوی زلوی دسپینو تورو زلد لکستوری دا اسمان بیا غزا کبی ظلمی لعرش ملائکی ورت گوری دا اسمان بیا غزا کبی ظلمی الجهاد الجهاد الجهاد الجهاد دس بینو ترو زلد لکستوری دا اسمان بیا غزا کبی زلمی لعرش ملائکی ورت گوری دا اسمان بیا غزا کبی زلمی دس بینو ترو زلد لکستوری دا اسمان بیا غزا کبی زلمی لعرش ملائکی ورت گوری دا اسمان بیا غزا کمی ظلمی بیا غزا کمی ظلمی الجهاد الجهاد الجهاد الجهاد الجهاد الجهاد الجهاد